Si melolokku domar nidaho, alai rohaku saihon soa. Di bahene kal suping mi ito, marusuk tupu supu suki. Ikina percolo maju pandoto, sai mai laila mo tuai.